koncert w niedzielę, kilka minut po 19. Autopromocja. Tymczasem na zegarku dokładnie godzina piąta, półmetek naszego dzisiejszego spotkania. W trójka budzi Jazz and Bass. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. Jeszcze przez 60 minut. A na Myśliwieckiej jakoś pochmurno. Jakieś w sumie takie dziwne niebo nad Myśliwiecką. 3:30 po piątej, tak, druga część naszego dzisiejszego spotkania. Od razu przypomnę adres, pod którym możemy się kontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak najprościej, michał.grabkowski@polskieradio.pl albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Oprócz tego, że państwo piszą o tym, że się budzą, wysyłają zdjęcia, tak jak na przykład pan Stefan, który napisał: smakowite dźwięki pobudzają apetyt, a on rośnie w miarę słuchania. No i jakby to państwu powiedzieć, przepiękne zielone awokado na tym talerzu, przepiękna czerwoniutka rzodkiewka i przepiękne, i jak mniemam, przepyszne białe szparagi polane jakimś specjalnym sosem. No o tej porze nie każdy już jest po śniadaniu, ale dziękuję niemniej jednak za fotografie, które państwo wysyłają też do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja państwu fotografii wysyłać nie będę, ja państwu w eter poślę muzykę. Droga szuka wyjścia. błądzić chce się. Nie mogę uwierzyć, że za miesiąc miną 2 lata, odkąd ukazała się ta płyta. 4 czerwca 2021 roku odbędzie się premiera płyty Wodecki Jazz 70 Dialogi. Ten niecodzienny projekt muzyczny łączy archiwalne nagrania kompozycji Zbigniewa Wodeckiego oraz ich interpretacje, które zaproponowali znakomici muzycy polskiej sceny jazzowej. Stylistycznie płyta pokazuje jazz lat 70., kiedy artysta komponował i bawił się ekstrawagancko głosem, przede wszystkim jednak grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Milana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory nagrywał w polskim radiu. Tak można przeczytać w notatce na temat płyty, której od początku do końca słuchaliśmy w tym paśmie w Trójkę Budzi Jazz and Bass. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają te momenty. Wodecki Jazz 70 Dialogi. Niesamowity krążek. No i kiedy przygotowywałem dla Państwa utwory do dzisiejszego spotkania, przypomniałem sobie o tym, że odłożyłem tę płytę jakiś czas temu na bok, no ale do takich płyt zawsze warto wracać, bo zawsze jest miło. Mam nadzieję, że po drugiej stronie radia również. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak to jakoś zawsze bywa, że w drugiej godzinie naszego spotkania ta aktywność mailowa jest większa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszystkie słowa, które kierują Państwo do audycji. Jeżeli chodzi o polski jazz, o polskich reprezentantów, to na pewno zespół Błoto. Z jednej strony Zbigniew Wodecki, lata 70., z drugiej strony współczesne podejście do tworzenia muzyki jazzowej od wrocławskiego niesamowitego kolektywu Błoto. To ci panowie, którzy tworzą EAPS, prawie wszyscy, którzy tworzą EAPS. Hipokryzja i prostactwo z płyty Kwasy i Zasady też, tak w ramach przypomnienia. 16:30 po piątej, Variables, nowa płyta Alfamist. Jeżeli jeszcze państwo sobie nie zapisali w notesiku w przegródce płyty do przesłuchania o tym nowym, notatki o tym nowym albumie Variables od Alpha Mist, no to polecam go państwu serdecznie. No nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dwa skrajne przykłady, skrajne jeżeli chodzi o długość nagrań w pierwszym naszym dzisiejszym, w pierwszej naszej części 2 minuty 38 sekund, teraz 7 minut i 30 BC. To był jeden z pierwszych dwóch utworów, które pilotowały ten piękny niebieski album na singlu. A Alpha Mist zawsze mile widziany w trójka budzi jazz and bass. 25 po piątej, no to uciekamy do Kanady. We'll be right back. Młodzi i bez wątpienia utalentowani Bad But Not Good. To z roku 2016, z bardzo udanej płyty zatytułowanej po prostu 4. 5:31 na naszym radiowym zegarze, to program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka budzi Jazz and Bass i wracamy do stajni True Tats z Brighton. Nowości, nowości, nowości. Edward Gilbert jako Kuna Mace, multiinstrumentalista, DJ, producent, zapowiada swoją płytę. Ona ukaże się 19 maja. Sprawdźmy, w jaki sposób to robi. Program trzeci. Night Shift, tak zatytułowana będzie debiutancka płyta artysty, który nie od dziś związany jest ze stanią True Tats, ukrywa się pod pseudonimem Quina Mace. I tak myślę, słuchając sobie tych zapowiedzi Broken Light i Late Night Tolls, bo taki tytuł noszą te nagrania, że to taki reprezentatywny dźwięk dla stajni True Tats. Lekko broken beatowy, wszystko w elektronicznym, przepysznym sosie i ujazzowiona ta muzyka. I myślę, że można zacierać ręce, czekając na album. Album, tak jak mówię, 19 maja. Teraz mamy 18 do 6, no będąc w stajni True Tats i przy takim broken beatowym bicie, no to chyba Aurora The Rains. Check, check, check what I got for you. It's a simple education of your ones and twos. Check, check, check what I got for you. Oh, it's a simple education of your ones and twos. To get used to, and I'm telling you I'm okay. Grow together, not apart, creating a work of art, colors bold, breaking light ray. Starting small like a stream, through the river, watch me beam, hit the ocean and we're free, yay. Come together, we're sharing, particles are gathering, being separate is our thing. Check, check what I got for you. sun will not replace you when you're once again. Check, check, check what I got for you. Always a simple education from your ones and twos. Daleko mi od podsumowań, szczególnie kiedy mamy maj, ale myślę, że ten mały i krótki krążek od Aurora di Reins zajmie gdzieś czołowe miejsce, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i zestawienia redaktora prowadzącego, jeżeli takie zestawienia dla Państwa będę robił. Reading Fiction i cały czas nie mogę uwolnić się od tych przepięknych dźwięków z północnego Londynu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za mailową aktywność. Mamy jeszcze kwadrans dzisiejszego spotkania i teraz połączone siły, uwaga, Thundercat i Kevina Parkera z Tame Impala. Być może Państwo znają to nagranie, jeżeli nie, no to bardzo proszę. No More Lies. way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Dwie niezwykłe indywidualności znalazły wspólny język, który godzi ich melodyczne temperamenty, a zarazem świetnie pasuje do ekspresji miłosnego lamentu Thundercata. Można przeczytać na temat tego nagrania, które, no tak jak Państwo słyszą, jest bardzo udane, no ale na razie tylko mamy jeden mały fragment. Nic nie jest więcej powiedziane na temat tego, czy Thundercat i Kevin Parker z zespołu Tame Impala stworzą na przykład całą płytę. Jedno jest pewne, nagranie ukazało się zaraz przed tym, jak Thundercat wyruszył w trasę koncertową, a koncertuje z niebyle kim, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, no ale mamy No More Lies. Myślę, że 5,5 wspaniałych minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do końca naszego dzisiejszego spotkania już tylko i wyłącznie polska muzyka. Vito Bambino wydał nowy album. Oto 3,5 minuty właśnie z niego. A tu obsługa pierwsze krzesło na stół. Uda rozerwała dress code na pół. Gdzie są ludzie, co jest resztą? Co za gruz. Ja i tak w nosie mam większość. Większość tu. Jestem Polak, śpiewam 100 lat. Naszego króla narodowego ojcem był stolarz. Ja zawsze ponad. Mnie nie przekonasz. Twoja kulpa, jeśli ze mną tańczy twoja żona. Lubię klaskać, gdy sprowadza mnie na ziemię pilot. Życie w zastaw, za twoją miłość dam. Kotku nastaw, napalnik jak najszybciej bigos. Szczyptę masła i melancholijny stan. Zebrali się prędko ponad stół. Pierwszy lepszy lot do Glasgow. Ludzi tłum. Ja sobie poradzę lekko. Zrobię szum. Excuse me, where is lektor? Bo nie rozumiem słów. Jestem Polak. Daj zozola. Duma turbo przylepiła mi się do nadkola. Hity z Opola. Ciut gorsza kola. Butle zbieram, bo przydadzą się do Mołotowa. Lubię zaspać i klnę wtedy jak szed. Idę o zakład, że prześladuje pech mnie. Kiedy basta, od kiedy będzie lżej? Mama mówi, że już jest. Winni. Podpieramy ściany, kiedy inni tak. tańczą cały dzień i noc. Nigdy nie jest im wstyd. Razem zawołali let's go, zaufali sobie wewnątrz. Potem jak odzyskali pewność, na wszelki nie mówili Niemcom. Pracownia, tak zatytułowany jest nowy album od Vito Bambino. 64 minuty trwa to, bardzo dużo jak na płytę w tych czasach. 5 minut do 6, o 6 serwis, a po serwisie informacyjnym przywita Państwa Piotr Łodej, a my serdecznie dziękujemy za dziś. W Trójka budzi Jazz and Bass. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski i Scotty Pippen. Narysowałam cię w zeszycie, tym ulubionym. Potem całowałam skrycie te strony. 24 H na stricie, pod koszem. To było moje życie, moje United Center na Rokosowie. NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach. A widząc swój River Dunk, już wiedziałam, że cię kocham. Autopromocja. To nie jest zwyczajna opowieść o spotkaniu po latach dwóch braci, bo pojawia się jeszcze ktoś trzeci. Kto ty w ogóle jesteś? Czy my się w ogóle znamy? I tu uderzasz w sedno problemu. Krzysztof Bizio. Braci Grimm, 27/14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sitarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja.